चलिए अब कुछ अल्फाज की वजाहत की तरफ चलते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। अत्तलाक, तोय लाम काफ, तलाका छोड़ना, जुदाई, निकाह की ये जिद है। निकाह में क्या होता है? बांधना। मजीद तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह ताला। इमसाकुन, ठहराए रखना, इसम मस्तर है ये। तस्रीहुन, निकाल देना, रुखसत करना, छोड़ देना, इसम मस्तर है ये भी। सरहुन एक फलदार दरख्त को कहते हैं। अरबी में कहते हैं सर्रख्तुल इबिल, मैंने ऊंट को सर्ख दरख्त पर चराया। चराना, चुराना नहीं, चराना। फीड करवाते हैं जो एनिमल्स को। फिर बाद में चरागाह में खुला छोड़ देने पर इसका इस्तेमाल होने लगा। और ये लफ्ज़ आगे सूरत नहल में हम पढ़ेंगे भी कि तुम जानवरों को चराते हो सुबह में, तो वहां भी यही रूट आता है। आगे देखिए हुदूदुल्लाह या हुदूद अल्लाह, बहुत दफा ये लफ्ज आ जाया। हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदें। हा दाल दाल इसका रूट होता है, बाउंड्री वॉल्स जैसे। हद, जुनाहा, गुनाह, मुजायका, हरज। जीम नून हा से इसका मानी होता है माइल होना। तो गुनाह की तरफ इंसान माइल होता है, इंक्लाइन होता है, उसका ट्रेंड होता है गुनाह करने पे। दिरारन, एक दूसरे को ईजा देना, तकलीफ पहुंचाना। दुआत रौ रौ इसका रूट है। खुजुवन, मजाक, इसम मस्तर है लेकिन यहां बतौर इसम मफूल आया है, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाए। चलिए अफाल को देखते हैं। ला यहल्लु, नहीं हलाल करता। हा लाम लाम इसका रूट है। दरबा बाब है। हल्लुन मस्तर है। मुदारे मनफी, वाहिद मुजक्कर गायब। यखाफा, वो दोनों डरते हैं। खा हमजा फा और वोफा भी हो सकता है। फतह बाब है। खौफुन मस्तर। मुदारे मनसूब। तस्निया मुजक्कर गायब। यकीमा, वो दोनों कायम करते हैं। काफ हमजा मीम या काफ वाव मीम। इफ आलुन बाप है। एकामतुन मस्तर है। मुदारे मनसूब। तस्निया मुजक्कर गायब। यतअद्दा, वो तजावुज करता है। आइन दाल वाव से रूट है इसका। तफाउल और तअद्दुद मस्तर है। फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। ला तातदु, न तुम तिजावस करो। ऐन दाल वाव से। इफ्तियालुन बाप है। इतदाउन मस्तर। फेले नहीं, जमा मुजक्कर हाजिर। तल्लका, वो तल्लाक दे। तोय लाम काफ से। तफ़ीलुन। ततलीकुन बाप है। पहले ता लगेगी फिर तोय लगेगी। तत्लीकुन फेले मादी, वाहिद मुजक्कर गायब। तनकेहा, वो निकाह करती है। नून काफ हासे। नकाहा, दोरबा बाप है। निकाहुन मस्तर है। फेले मुदारे वाहिद मुअन्नस गायब। निकाह कहते हैं जिना से बचने के लिए अकद बांधना। बस दफा ये सिर्फ जिमा के लिए भी लफ्ज आता है, यानी इंटरकोर्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अरब जब किसी के लिए ये कहें कि नकाहा फोलानुन फोलानतुन, तो मुराद लेते हैं अकद, यानी नकाहा उस मर्द ने निकाह किया, फोलानुन फोला फोलानतुन मुअन्नस है, यानी फोलान ने फोला औरत से निकाह किया, तो इससे मुराद तो होता है अकद। लेकिन तो ये मानी अगर बोले, ये लफ्ज बोले नकाहा इमरातुन या नकाहा जौजतुन, तो इससे मुराद होता है मुजामियत, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप। जायज भी हो सकता है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं, लेकिन खास तौर पे एक जगह कुल है और एक जगह जुज है। निकाह में सिर्फ जिनसी ताल्लुक नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन दूसरे मानों में सिर्फ ताल्लुक की तरफ इशारा है। यह तरह जा, वो दोनों लौटे या वो दोनों लौटते हैं। रा जीम आइन इसका रूट है। तफाउल बाब, तराजे उन मस्तर, मुदारे मंसूब, तस्निया मुजक्कर गायब। जन्ना वो दोनों गुमान करें। जोए नून नून इसका रूट है। नसरा बाब, जन्नुन मस्तर, फेले माजी, तस्निया मुजक्कर गायब। युबैयिनु वो बयान करता है। बा या नून या बा हमजा नून, तफ़ीलुन, तबयीनुन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। सर्रिहू तुम सब रुख्सत कर दो। सीन राहा, तफ़ीलुन तफ़ीलुन बाप है, तसरीहुन मस्तर है, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर। ला तुम सिकू ना तुम सब रोको। मीम सीन काफ, इफ़ालुन बाब, इमसाकुन मस्तर, फेले नहीं जमा मुजक्कर हाजिर। या इजू वो नसीहत करता है। वाओ आइन जोए, दरबा वाजुन मस्तर, फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। चलिए कुछ हरूफ भी देख लेते हैं। औ या के मानों में हरफ अत्फ है। इन अगर हरफ शर्त है। इल्ला सिवाय इसके हरफे इस्तिस्ना है, एग्जेम्पशन, यानी किसी चीज को एग्जेम्प्ट करते हैं, तो वो माना है इसमें।